الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نور کی تفسیر چل رہی تھی اور 55ویں آیت کی تفسیر ابھی تھوڑی سی باقی تھی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے کرنے اور شرک سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا. تو شرک کا ہم نے آپ کو لغوی معنی بتایا کہ شریک ٹھہرانا, اور شرعی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات یا اس کی صفات میں کسی غیر کو شریک کر دینے کا نام شرک ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں اگر ہم کسی کو شریک کریں گے تو اس کو شرک فی ذات کہتے ہیں, صفات میں شریک کریں گے تو اس کو شرک فی صفات کا نام دیا جاتا ہے. پھر شرک فی ذات کی تین بڑی صورتیں ہیں, جس طرح اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے, کسی اللہ کے علاوہ غیر کو ہمیشہ سے تصور کر لینا, جس طرح اللہ تعالی لائق عبادت ہے غیر اللہ کو لائق عبادت سمجھنا, اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی اولاد وغیرہ ثابت کر دینا جیسے عام لوگوں کے اولادیں ہوتی ہیں, یہ شرک فی ذات میں آئے گا. اور شرک فی صفات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی ہر صفت چار خوبیوں سے ضرور متصف ہوگی, ان میں سے کوئی بھی خوبی مخلوق کی کسی صفت میں تسلیم کر لینا یہ شرک فی صفات ہوتا ہے. جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالی کی ہر صفت میں چار خوبیاں ہیں. نمبر ون کہ تمام صفات قدیم ہیں, یعنی ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پہلے اللہ کے پاس وہ صفتیں نہیں تھیں بعد میں کسی نے کہیں سے اللہ نے حاصل فرمائی, ایسا نہیں, ہمیشہ سے ہیں. تو ہمیشہ سے صفات کا ہونا. نمبر دو ذاتی ہیں, ذاتی کا مطلب کسی کی عطا کردہ نہیں ہے. نمبر تین وہ لامحدود ہیں, ان کی کوئی حد نہیں. دیکھنا ایک اللہ کی صفت ہے, کہاں تک دیکھتا ہے کوئی حد نہیں. علم اللہ کی صفت ہے, کتنا علم ہے کوئی حد نہیں. اور چوتھا ہے غیر فانی, اللہ تعالیٰ کی فنا, اللہ تعالیٰ کی صفات پر فنا نہیں ہے. تو اب ان میں سے کوئی ایک بھی چیز اگر مخلوق کے لیے تسلیم کر لی جائے, مثلا کسی انسان کی کسی صفت کو کہا یہ قدیم ہے یا ذاتی ہے, لامحدود ہے یا غیر فانی ہے, تو یہ شرک فی صفات ثابت ہوگا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ہم عرفاً کہہ دیتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ واقعی کوئی انتہا نہیں ہے. انتہا نہ ہونا دو طرح سے ہے, ایک یہ کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو واقعی ہم اس انتہا تک نہیں پہنچ سکتے, یہ لا انتہا ہے, اور ایک ہے کہ ہاں حقیقتاً انتہا ہے, اس انتہا تک ہم نہیں پہنچ پا رہے, یہ الگ مسئلہ ہے. تو اس اعتبار سے کہ ہم نہیں پہنچ پا رہے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم کی معلومات لا انتہا ہیں, کوئی اس کی حد نہیں. لیکن اگر ہم اپنے سے قطع نظر دیکھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علم کے مقابلے میں نبی کی صفت میں یہ فرق ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود, اس کی کوئی حد نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی نہ کوئی حد ضرور ہے, یہ الگ بات ہے کہ ہم اس حد پر مطلع نہیں ہوئے, یہ ہمارا قصور ہے. لیکن بہرحال یہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کی صفات میں فرق ہوتا ہے, اگر ہم اس فرق کو تسلیم نہ کریں تو شرک فی الصفات لازم آئے گا. ومن کفر بعد ذالک, اور جس نے اس کے بعد انکار کیا, کفر اختیار کیا, فاولئک هم الفاسقون, تو وہی لوگ فاسق ہیں. آگے ارشاد فرمائے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور نماز قائم کرو, زکاة ادا کرو, اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. دیکھیے اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو, اب نماز نہ پڑھیں اور یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو جائیں. دعا ہم بہت کرواتے ہیں, جی دعا کریں بس درودی میں برکت ہو جائے, گھر میں برکت ہو جائے, مال میں برکت ہو جائے, کوئی بیماری ہمارے قریب نہ آئے. نماز پڑھتے ہیں, جی نماز تو نہیں پڑھتے ہیں. تو اللہ نے تو خود قرآن میں اس کا نسخہ بیان فرما دیا کہ اگر تمہیں رحمت چاہیے, برکت چاہیے, نیکیوں میں دنیاوی نعمتوں میں اضافہ چاہیے تو تمہیں پھر نماز قائم کرنی ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی, رحمت معنی رقت قلبی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رقت قلبی تو ثابت نہیں ہو سکتی ہے, یعنی دل کی نرمی, نہ اللہ کے لیے دل نہ اس کے ساتھ پھر نرمی وابستہ ہوگی. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے نزول انعام, تو انعام نازل ہونا, یہ اللہ کی طرف سے انعام کا دیا جانا. تو گویا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, نبی کا کہنا مانو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دیے جائیں، دنیا میں برکت کے انعام، آفات سے حفاظت کے انعام، اللہ تعالیٰ کی رضا کا انعام، ایمان پر موت کا انعام، میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے بچنے کا انعام، اور جنت میں داخلے کا انعام۔ تو اب ہمارے جو بھائی نمازیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، نبی کے احکامات نہ مانیں، اور پھر یہ تمنا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خصوصی کرم فرماتا رہے، تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ ہاں، یہ تمنا رکھنا برا نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھی تو پورا کرنا چاہیے، تو اطاعت رسول بھی ضروری۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے کہ وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں، یعنی عاجز کرنے والے سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ ہرگز گمان نہ کریں۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ضرور واقعی کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اللہ نے شاید فرما دے کہ کفار یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ ترقی کر گئے، طاقت آ گئی، دنیاوی نعمتیں کثرت کے ساتھ ان کے پاس آ گئیں، یا دنیا کو انہوں نے مغلوب کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کتنی بھی ترقی کر لے، کتنا ہی زمین کے اندر چلا جائے، کتنا ہی اپنے آپ کو پوشیدہ مقام پر رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ پہاڑ بھی اللہ نے پیدا کیے، ہر مخلوق اللہ نے پیدا کیے، وہ جس کو حکم دے گا وہ خود پکڑ کر اس کے سامنے پیش کر دے گا، اللہ تعالیٰ تو اتنی عظمت والا ہے۔ لہٰذا کفار سے فرمایا کہ ہرگز نہ گمان کریں کفار کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے راہ فرار اختیار کرنے میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہ اپنے ذہن میں نہ رکھیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ضرور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر چند احکامات بیان فرمائے جو ہمارے روزمرہ کی جو معاملات ہوتے ہیں ان سے متعلق احکام ہیں، جن میں سے پہلا حکم یہ ہے کہ تین اوقات ایسے ہیں کہ اگر بچے یا غلام، جو نوکر ہوتے تھے اس زمانے میں، یہ اگر گھر میں داخل ہونا چاہیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ ایک مرتبہ یہ غلام دوپہر کے وقت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، تو وہ بغیر اجازت اندر گھس گیا، تو آپ بے پردہ لیٹے ہوئے تھے، بے پردہ سے مراد جیسے گھر میں آدمی قمیض وغیرہ اتار کر لیٹ جاتا ہے، اس طرح لیٹے ہوئے تھے، تو آپ جلدی سے اٹھے اور آپ نے وہ قمیض وغیرہ پہنی، تو پھر آپ نے اس طرح اظہار کیا کہ کاش اللہ تعالیٰ ان غلاموں کے لیے اجازت طلب کرنے کا کوئی حکم نازل فرما دے، اور پھر یہ آیات نازل ہو گئیں۔ تو اس میں اجازت کا حکم دیا ہے۔ تین اوقات خاص طور پہ اللہ نے بیان فرمایا کہ ان میں اگر بچے یا غلام بھی آنا چاہیں تو پہلے اجازت طلب کریں۔ وہ تین اوقات چونکہ ایسے اوقات ہیں، مثلا ایک فجر سے پہلے کا بیان فرمایا، جب آدمی رات میں سو رہا ہوتا ہے، پھر فجر کے وقت میں وہ اٹھتا ہے اور کوئی تیاری وغیرہ نماز کی یا تہجد کی کرتا ہے، تو اس وقت بغیر اجازت داخلے کو منع کیا، کیونکہ آدمی اپنے گھر میں ہے، خواب گاہ میں ہے، کوئی کیسا لباس پہن کے سو رہا ہے، کوئی کیسی حالت میں ہے، بغیر اجازت جائیں گے تو یہ بری بات ہے۔ دوسرا، جب دوپہر کے وقت انسان آرام کر رہا ہو، یہ بھی ایک ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس میں ستر پر نگاہ پڑنے کا اندیشہ بھی ہے۔ اور تیسری حالت، عشاء کے بعد، جب آدمی اس زمانے میں جلدی سونے کا رواج تھا، نماز وغیرہ سے فارغ ہو گئے، تو اب پھر وہ گھروں میں جا کر تھوڑی دیر بس بیٹھے گھر والوں کے ساتھ، اب سونا ہے بھائی، چونکہ فجر میں اٹھنا ہے، تہجد میں اٹھنا ہے، تو وہ اپنے پھر لباس وغیرہ اتار کر سوتے تھے۔ لباس وغیرہ اتارنے سے مراد پورے نہیں، بلکہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بنیان پہن لیا، کوئی پاجامہ پہن لیا، یا تہبند پہن لیا رات کو سونے سے پہلے، بعض گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، تو اس قسم کے وہ رات کو سونے کے لباس پہن کر سوتے تھے، تو اس وقت بھی منع فرمایا کہ بغیر اجازت نہ جائیں۔ اس کے علاوہ وقتوں میں بچوں کے لیے اور جو غلام تھے اس زمانے میں، ان کے لیے اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ بغیر اجازت بھی اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور وجہ یہ تھی کہ بچے تو چھوٹے ہی ہوتے ہیں، اور غلاموں کا مسئلہ یہ تھا کہ چونکہ بار بار ان کو کام کے لیے آنا جانا ہوتا تھا، تو اگر ان کو بار بار یہ کہا جاتا کہ تم اجازت لو گے اور پھر اندر آؤ گے ورنہ گناہگار ہوگے، تو وہ تکلیف، مشقت اور شدید حرج میں مبتلا ہو جاتے، اور یہ شریعت کو پسند نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ تھوڑے سے احکام اس انداز سے اللہ نے بیان فرمائے تاکہ پردہ رہے، اور اس قسم کے کوئی معاملات سامنے نہ آئیں کہ جس کا نتیجہ ناخوشگواری یا آپس میں تعلقات کے بگڑنے کی صورت میں ظاہر ہو۔ انزلناه إليك مبارك للتبّر تو ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت لے لیں تمہارے غلام، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہیں پہنچے، یعنی بچے جو ہوتے ہیں، ثلاث مرات، تین مرتبہ یا تین اوقات میں، ویسے مرات مرتن کی جمع، مرتن معنی ایک مرتبہ، مرات تین مرتبہ، مراد اوقات ہیں، کہ تین اوقات میں وہ اجازت لیں، کون کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے ظہر کے وقت میں، دوپہر میں اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، دوسرا، اور تیسرا، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ان تین اوقات میں اجازت طلب کرو، ثلاث اورات لکم، یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں، یعنی پوشیدہ امور، پوشیدہ رکھنے کے ہیں، اپنے آپ کو چھپانے کے ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناہم بعدہن، اور اس کے بعد نہ تو تم پر کوئی گناہ ہے، نہ ان غلام وغیرہ پر کوئی گناہ ہے. کیوں گناہ نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا طوافون علیکم بعدکم علی بعد، وہ تم پر بار بار بار آنے والے ہیں، چکر لگانے والے ہیں، ان میں سے بعض بعض پر، یعنی ایک کے بعد ایک آتے ہیں، کبھی کوئی کام آ گیا، کبھی کوئی کام ہو گیا، کبھی کوئی کام ہو گیا. تو پہلے دور ایسا ہوتا تھا کہ وہاں ایک ہی جیسے حجرا ہے، ایک ہی کمرہ ہے، زیادہ نہیں ہوتے تھے روم، ایک کمرہ ہے، تو اس میں یہ ان تین اوقات میں تو منع کیا گیا. اس کے علاوہ تمام گھر والوں کا ذہن بنا ہوتا تھا، انہیں پتہ تھا بھائی غلام آئے گا اور وہ چیز لے کے جائے گا، یہ تو وہ پھر ذہنی طور میں پہلے تیار ہوتے تھے. آج کل ہمارے ہاں گھر کمرے زیادہ ہوتے ہیں، اس میں نوکروں کو ہر کمرے میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. سونے کے ڈرائنگ روم، بیڈ روم کچھ اور کہیں اور ہیں، اور باقی نوکر دیگر کمروں کے اندر کام کرتے ہیں، لاؤنج وغیرہ میں وہ کام کر رہے ہیں. تو حکم شرعی یہی ہوگا کہ آج اگر کوئی نوکر ہے تو جیسے جہاں پر اس کی آمد و رفت اکثر رہتی ہے، لاؤنج میں یا کچن میں یا مطلب اور کہیں دالان وغیرہ ہے، اس میں تو اس کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کمروں کے اندر ہمارے ہاں عرف نہیں ہے کہ کمروں میں بھی نوکر گھستے چلے جائیں پرائیویٹ روم میں، تو اس لیے وہاں پر اب بھی اجازت کا حکم ہوگا. تو غرض یہ کہ جہاں پر بے پردگی کا اندیشہ ہو اور جو صاحب کمرہ ہے یا صاحب مکان ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ بغیر اجازت کو اندر داخل ہو، وہاں پہ تو اجازت لینی ہوگی. اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ عام آمد و رفت نوکروں کی رہتی ہے تو پھر وہاں پہ اجازت طلب کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ ذہن پہلے بنا ہوگا. تو آگے ارشاد فرمائے کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تبارک و تعالی اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم و حکمت والا ہے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بالغ ہو جائیں، اور بلوغت کی عمر جو عام جمہور علماء کے نزدیک ہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے 15 سال کی ہے، یعنی 15 سال کے بعد وہ بالغ ہو جائیں گے. تو جب ایسا ہو جائے تو فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت طلب کریں جیسے ان کے پہلے والوں نے اجازت طلب کی تھی، یعنی ان کے بڑوں نے، ماں باپ وغیرہ ہیں، دادا وغیرہ ہیں، جیسے وہ جب جوان ہو گئے تھے تو اجازت لے کے گھر میں آتے تھے، ایسے جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں چاہیے کہ اجازت لے کر پھر گھر میں داخل ہوں تاکہ نگاہ وغیرہ کی حفاظت رہے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اور اسی طرح بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی علم و حکمت والا ہے. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً فلیس علیہن جناحٌ ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینت. اب یہاں جو بوڑھی خواتین ہیں ان کا حکم بیان فرمایا کہ والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے بیٹھ جانے والی، یعنی بیٹھ جانے والی جو گھر میں مقید ہو گئی ہیں، خانہ نشین عورتیں ہیں، بوڑھی خواتین ہیں جو باہر نہیں نکل سکتیں، اللاتی لا یرجون نکاحاً، وہ عورتیں کہ جو امید نہیں رکھتی ہیں نکاح کی، یا نکاح کا ذوق نہیں رکھتی ہیں، نکاح کی آرزو نہیں رکھتی ہیں، بہت ہی بوڑھی جیسے ہو جاتی ہیں، تو فلیس علیہن جناحٌ، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں, لیکن شرط کیا ہے؟ غیرہ متبرجات بزینت, جب کہ اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کریں, یعنی سینہ وغیرہ کھولنا, بال وغیرہ کھولنا, تو ایسے وہ نرم دوپٹے وغیرہ باریک دوپٹے استعمال کر سکتی ہیں, یعنی ان کو اتنا پردے کا اہتمام نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جوان عورت اور بوڑھی عورت کے حکم میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. جوان عورت چونکہ قابل شہوت ہوتی ہے, اسے دیکھ کر کوئی برا خیال آ سکتا ہے, تو اس کے لیے سختی سے پردے کا حکم ہوا. اور بوڑھی عورتیں چونکہ ان اب ایسا صورتحال ان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے کہ کسی کا نفس برائی کی طرف مائل ہو, تو ان کے پردے کے احکام میں نرمی کر دی گئی ہے. لیکن ان کے لیے بھی آگے یہ ارشاد فرمایا, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرُ لَّهُنَّ, اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. اگر چاہیں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ یہ مکمل طور پہ پردہ کریں, یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اب آگے جو آیات بیان ہوئیں وہ دراصل اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان جہاد کے لیے جاتے تھے تو نبی کریم کی عادت کریمہ تھی کہ پیچھے عورتیں, بچے, اندھے, کمزور, بیمار, اپاہج قسم کے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا, کیونکہ وہ مکلف نہیں تھے, جہاد نہیں کر سکتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کی اعلیٰ ظرفی ہوتی تھی کہ وہ جیسے کوئی دوست ہے, نابینا ہے, لنگڑا ہے, بیمار ہے, اسے اپنے گھر کی چابی دے دیا کرتے تھے کہ تم ہمارا گھر استعمال کرو, جب تک ہم جہاد پر ہیں کوئی بات نہیں, کھاؤ پیو, ہمارے کپڑے استعمال کرو, برتن استعمال کرو, اذن دے دیا کرتے تھے. تو اس کو بعض نابینا حضرات نے اور بعض جو اپاہج حضرات تھے انہوں نے اس کو اچھا گمان نہ کیا کہ چلے وہ تو اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر رہے ہیں لیکن ان کے پیٹھ پیچھے ہم گھروں کے اندر گھسیں اور ان کا سامان کھائیں, تو وہ بیٹھ گئے خوف کی وجہ سے اور تنگ دستی میں مبتلا ہوئے. تو ان کی دل جوئی کے لیے پھر اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی, جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.